la trai sta la spinare, și-am pornit la colinda de Crăciun, steaua cea mare spre Iisus ne-a îndreptat. Lerui ler și ceruri sfinte, purătoriți pe pământ, viața merge înainte după cum eu astăzi cânt. Lerui ler și ceruri sfinte, purătoriți pe pământ, viața merge înainte după cum eu astăzi cânt. I-aduc daruri tăinuite, aur, smirnă și tămâie, și hăinuțe potrivite, pruncului fric să nu-i fie. Lerui ler și ceruri sfinte, purătoriți pe pământ, viața merge înainte după cum eu astăzi cânt. Lerui ler și ceruri sfinte, purătoriți pe pământ, viața merge înainte după cum eu astăzi cânt. De îngeri se coboară, de Crăciun din ceruri cad, purători cântă pe afară, lumânări sub cetin ard. Lerui ler și ceruri sfinte, purătoriți pe pământ, viața merge înainte după cum eu astăzi cânt. Lerui ler și ceruri sfinte, purătoriți pe pământ, viața merge înainte după cum eu astăzi cânt.